ก็เป็นสุนัขพอมาเป็นเทพบุตรเข้ามัวเมามากเลยเพลิดเพลินในกามคุณบริโภคกามคุณเที่ยวกินดื่มมีความสุขมากจนลืมกินว่างั้นเถอะเที่ยวจนลืมกินอ่ะนะเทวดาเนี่ยไม่เหมือนกับมนุษย์เทวดาถ้าลืมเลยเวลาอาหารไปมื้อหนึ่งตายมนุษย์เนี่ยเลยไปตั้ง7วันไม่ได้แต่เทวดาเลยไปมื้อเดียวก็ตายละเพราะฉะนั้นใครเป็นเทวดาก็คิดให้มันดีๆนะอย่าลืมอาหารนะเขียนใบกำกับอาหารไว้ด้วยว่าเอออาหารเนี่ยถ้าลืมมื้อเดียวก็เดือดร้อนแน่เขาบอกว่าทำไมอ่ะถ้าลืมมื้อเดียวมันไม่น่าตายแบบเทธาตุไฟของเทวดานี่มันแรงมากทีนี้ก็เหมือนกับบอกว่าถ้าเอาเราเด็ดดอกบัวเนี่ยนะเอาไปตากแดดสักวันหนึ่งแล้วตอนเย็นก็มารดน้ำให้มันชุ่มเย็นเลยทำได้ไหมบอกไม่ได้เทวดาทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันก็เฉาตายเลยก็ตายพอตายก็มาเกิดเป็นลูกของนางหญิงโสเภณีเนี่ยนะวันนั้นก็ไปเกิดเป็นลูกหญิงโสเภณีในหมู่บ้านในเมืองหนึ่งก็ในเมืองโกสัมพีนี่แหละขณะที่ไปเกิดเป็นลูกโสเภณีเนี่ยวันนั้นเนี่ยท่านเศรษฐีบ้านหนึ่งก็มีภรรยาที่ครรภ์แก่ก็เดินเข้าไปเฝ้าพระราชาปกตินี่เศรษฐีต้องเข้าเฝ้าพระราชาทุกวันเนี่ยนะเพราะพึ่งพี่พระราชาอาจจะสั่งงานสั่งการอะไรลงมาเนี่ยนะก็เข้าเฝ้าทุกวันนี่ระหว่างไปเข้าเฝ้าก็ไปพบปุโรหิตปุโรหิตก็คือโหนใหญ่เนี่ยนะโหนใหญ่ก็เลยถามว่าช่วงนี้มีเหตุการณ์อะไรพิเศษบ้างไหมโหนก็บอกว่าช่วงนี้นะมันไม่มีอะไรพิเศษหรอกมันมีแต่ว่าถ้าเด็กเกิดวันนี้เนี่ยนะเด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองนี้เลยนายเศรษฐีคนนี้ก็คิดว่าเอ๊ะลูกเราคลอดหรือยังนะก็เลยส่งให้ลูกน้องไปดูว่าอ้าวไม่มีลูกลูกเรายังไม่คลอดเพราะลูกเรายังไม่คลอดทำไงก็เลยใช้ให้พวกเธอเนี่ยไปหาเด็กดูสิไปเที่ยวหาเด็กในเนี่ยก็มีเด็กเพิ่งคลอดวันนั้นไอ้เด็กลูกหญิงโสเภณีก็เอาลูกไปทิ้งก็มีคนคนหนึ่งเนี่ยรับไปเลี้ยงพอรับไปเลี้ยงก็เศรษฐีคนนี้ก็ให้ไปซื้อเด็กที่เกิดในวันนั้นมาที่ซื้อมาเนี่ยเขามีเจตนาสองอย่างเจตนาที่หนึ่งรอลูกในครรภ์เนี่ยเกิดออกมาถ้าหากว่าลูกเป็นลูกสาวก็จะให้เด็กที่เนี้ยแต่งงานด้วยแต่ถ้าเป็นลูกชายเราก็ฆ่าทิ้งมันหลังก็ได้นะก็เลยคิดพอก็เอาลูกมาเลี้ยงมาเป็นลูกเลี้ยงพอเลี้ยงไปได้สักไม่กี่วันเนี่ยนะลูกตัวเองก็คลอดออกมาเป็นลูกชายเพราะเป็นลูกชายเท่านั้นแหละแผนฆ่าอันดับหนึ่งก็มาเขาก็มีหญิงคนชายอยู่คนหนึ่งเอาไว้เลี้ยงเด็กชายคนเนี้ยในเด็กชายโคสกะเนี่ยทีนี้ก็บอกว่านางกาลีนู่นเอาไปไว้หน้าคอกวัวเหมือนกันให้วัวมันออกมาเหยียบให้ตายเลยทีนี้วันนั้นอ่ะโคจ่าฝูงก็ออกมาเพราะโคจ่าฝูงออกมาเนี่ยโคมันก็ไปยืนคร่อมมันก็ไม่ไปอ่ะขณะที่จริงวางปากคอกด้วยทีนี้ไอ้โคจ่าฝูงมันมีเดชมากโคตัวอื่นไม่กล้าเบียดเข้ามาก็เลยโวโคก็ไม่ยอมออกจากคอกจนคิดว่าจนตะวันขึ้นพอตะวันขึ้นนายโคบาลเห็นก็เลยเห็นเด็กปั๊บรักเหมือนลูกเลยนะด้วยนิสงที่เห่าที่อะไรที่เห่าพระใช่ไหมที่เห่าด้วยศรัทธาเห็นปั๊บเนี่ยจะรักเหมือนลูกเสร็จแล้วไอ้เจตนาที่ทิ้งลูกอันนั้นนะก็เลยถูกทิ้งนะที่เจตนาที่ว่าทิ้งลูกเถอะเนี่ยนะเจตนานั้นก็เลยถูกทิ้งเสร็จแล้วก็อยู่ป่าอันนะไอ้นางกาลีก็กลับมารายงานท่านเศรษฐีผมเด็กไม่ยอมตายอะฟังกันเพราะนายโคบาลเอาไปเลี้ยงแล้วบอกไปซื้อมาก็ซื้อมาอีกพันหนึ่งพันสมัยนั้นก็เยอะนะพันเยอะมากไปซื้อมาพันหนึ่งแต่แล้วก็วางแผนอีกนู่นเอาไปวางไว้ที่กองเกวียนไอ้พวกกองเกวียนเนี่ยพวกพ่อค้าจะเดินออกก็แปลสมัยใหม่ก็ไปเอารถให้รถทับตายเลยเหมือนกันก็เด็กไปวางไว้หน้าเกวียนปกตินี่หัวหน้ากองเกวียนเนี่ยจะไปตามหลังเพื่อนวันนั้นแกนำหน้าเลยวัวไม่ยอมเดินเมื่อวัวไม่ยอมเดินแกก็เลยไปเอาเห็นเด็กก็เลยรักเหมือนลูกเอาไปเลี้ยงอีกก็ซื้อมาอีกเนี่ยนะก็สรุปว่าถูกวางแผนฆ่าประมาณ7ครั้งไม่ตายแต่มีครั้งดุเดือดอยู่ครั้งหนึ่งก็คือแกก็ไปปรึกษาสมัยนั้นอ่ะเขามีไอ้พวกเตาล้อมอ่ะนะช่างพวกช่างหม้ออ่ะช่างหม้อก็ใช้ฟืนใช้ไฟเนี่ยเยอะเพื่อจะเผาถ่าเผาหม้อเผาอบหม้ออบอะไรเนี่ยไอ้เศรษฐีคนนี้ก็เลยไปวางแผนบอกนี่สหายฉันมีลูกกาลกณีคนหนึ่งว่างั้นเถอะมันเป็นลูกไม่ดีอ่ะลูกจังไรว่างั้นช่วยฆ่าให้หน่อยนะฉันจะให้รางวัลแกอย่างงามเลยโอ้เจ้านายครับตามสบายก็ให้แกรับรางวัลไว้ส่วนหนึ่งให้ค่าจ้างจะรับจ้างข้างั้นก็เลยวันนั้นอ่ะเด็กนายเด็กชายโคสกะก็กำลังเล่น ก็อยู่ที่บ้านนะเศรษฐีก็ว่าไอ้หนูพ่อมีธุระใช้ไปบ้านช่างหม้อหน่อยครับว่างั้นเด็กก็ไปนะคือเด็กคนนี้จริงๆก็ว่าง่ายอ่ะแต่ก็เด็กฉลาดด้วยแล้วก็ว่าง่ายแต่ไม่ได้เรียนหนังสืออะไรสักอย่างเพราะอะไรเพราะมันน้ำทิ่มตาพ่อมาตลอดเสร็จแล้วก็ระหว่างทางก็ไปเห็นไอ้ลูกแท้ๆของเศรษฐีไอ้ลูกเศรษฐีแท้ๆไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ก็ไปเห็นพี่มาบอกอ้าวพี่ผมเนี่ยเล่นขลุบแพ้เพื่อนตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยพี่เล่นแทนผมหน่อยบอกไม่ได้พ่อใช้ให้พี่ไปงานบอกพี่เล่นแทนผมเถอะเดี๋ยวผมไปจัดการให้เองธุระของพี่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวผมไปทำงานให้พี่ช่วยแก้มือให้ผมหน่อยแล้วกันบอกอ้าวได้ได้เพราะน้องรับอาสาขันแข็งว่าจะไปแทนเนี่ยนะก็เลยไปถึงก็ได้เวลาอบหม้อพอดีเลยเนี่ยนะกำลังยัดฟืนเข้าเตาแล้วก็จุดไฟเผาพอเห็นเด็กเข้ามาบอกใช่แล้วตามแผนเศรษฐีก็เลยตัดหัวตัดแขนตัดขาจับโยนใส่กองไฟนั่นแหละเผาเกลี้ยงเลยนะไม่เหลือแต่เท่ากันเสร็จแล้วตกตอนเย็นไอ้เด็กชายโคสกะมันก็เดินกลับบ้านพ่อก็ถามอ้าวใช้งานไปงั้นไม่ไปหรอก็ไปอะระหว่างทางก็ไปเจอน้องๆก็เลยขออาสาไปแทนผมเล่นขลุบแทนน้องโอ้โหแกร้องไห้เลยเนี่ยนะวิ่งไปบ้านช่างหม้อบอกเศรษฐีนายช่างหม้อผู้สหายยาเลยอย่าฆ่าลูกฉันเลยบอกโอ้ยนายเงียบๆหน่อยนะสำเร็จทุกอย่างตามที่นายบอกต้องการทุกประการขอรับเบิกรางวัลบอกโอ้ยแทบจะอักกระอักเลือดตาแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็อักเลือดเลยนะเดินกลับมาบ้านเป็นโรคตลอดเลยเริ่มไม่สบายเริ่มกระสอบกระแสะเรียกว่าโรคใจเนี่ยนะโรคใจก็บอกว่ายิ่งมองเห็นโคสกะวันไหนเนี่ยน้ำมันทิ่มตาแต่จะฆ่าแบบง่ายๆมันก็ผิดกฎหมายใช่ไหมมันก็ผิดกฎหมายแล้วก็น้ำทิ่มตานี่เด็กมันก็มีบุญอ่ะนะในที่สุดก็เลยวางแผนแบบเขามีบ้านเศรษฐีเนี่ยสมัยก่อนเขาเก็บภาษีอากรเองเขาก็มีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหลายหมู่บ้านที่เขากินสวยอยู่เขาก็แต่งตั้งหัวหน้าที่คอยเก็บสวยในหมู่บ้านนั้นก็เลยเขียนจดหมายชายให้มาเออเนี่ยไปเอาจดหมายไปให้บริลูกน้องฉันหน่อยแล้วกันนายก็เลยรับเอาใส่ชายพกไปเนี่ยนะพกจดหมายไปทีนี้ไอ้ระหว่างทางแกไปพักบ้านเพื่อนข้านะบ้านเพื่อนก็ไปพักบ้านเพื่อนแล้วกันแกก็พกจดหมายเนี่ยไปพอพกจดหมายไปก็ไปถึงบ้านเพื่อนเศรษฐีไปถึงบ้านเพื่อนพ่อก็ขอเข้าไปอาศัยพักนะบอกว่าเป็นลูกเศรษฐีบ้านนู้นมาทีนี้ไอ้เด็กชายโคสกะเนี่ยมันมีบุญเป็นเด็กมีบุญเป็นชายหนุ่มที่มีบุญตอนนี้จนหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มชายหนุ่มที่มีบุญมากแล้วก็เลยพอไปถึงปั๊บเนี่ยลูกเศรษฐีภริยาเศรษฐีเห็นปั๊บรักเหมือนลูกเลยนี่ก็มีเด็กอดีตผู้หญิงสาวทาสคนใช้อยู่คนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีเป็นสาวใช้ลูกสาวเศรษฐีก็เดินมาบอกเอ้ยนี่เธอมาช่วยดูแลต้อนรับลูกของฉันหน่อยมาจากในเมืองว่างั้นหญิงสาวใช้ก็มาดูแลปรนิบัติหญิงสาวใช้นั้นก็เสร็จแล้วก็ไปทำงานตามนายสาวเนี่ยสั่งมาเสร็จแล้วก็พอกลับไปถึงขึ้นปราสาทนะขึ้นตึกหลายชั้นนะตึกอินเดียเคยเห็นปราสาทอินเดียไหมไปกลางคืนนี่จะเห็นหญิงสาวก็จะยืนอยู่ชั้นบนให้ผู้ชายจะค้าขายอยู่ข้างล่างพอไปถึงปั๊บเนี่ยนะหญิงลูกสาวเศรษฐีก็เลยบ่นทำไมมาช้ามาสายสั่งงานนิดเดียวทำไมเรื่องมันไปไกลอะไรขนาดไหนก็บอกว่าอยากเงียบๆหน่อยเธอก็บอกว่านายหญิงสั่งงานอยู่ว่างั้นต้องคอยดูแลเพื่อนแต่นะลูกชายของเพื่อนท่านเศรษฐีมาเขาชื่อโคสกะเขาบอกว่าไอ้ลูกสาวเศรษฐีมันก็คืออดีตภรรยาของตัวเองในอดีตนั่นแหละทีนี้ไอ้ภรรยาคนนี้เนี่ยหลังจากที่นายโกตุฮาริกะตายเนี่ยเขาก็ทำบุญเป็นสมัครเป็นคนงานอยู่ในบ้านนายโกวานก็ทำบุญจนเรื่อยๆนะแล้วก็ตอนหลังก็บุญนั้นเป็นปัจจัยให้มาเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีตรงนี้พันได้ยินชื่อนายเนี่ยโคสกะก็เขาบอกว่าในคาถาธรรมบทบอกว่าความรักก็จรดเยื่อในกระดูกก็อยากเห็นเป็นยังไงทีนี้ก็ไปเห็นว่าเอาเขาบอกว่าถามว่าแล้วจัดให้เขานอนที่ไหนอะไรที่ไหนนั้นก็แอบย่องไปดูไปถึงก็นายโคสกะเนี่ยหลับอยู่เห็นก็ชอบมันมีชายพกอยู่นี่ก็แอบดูหน่อยพกอะไรมาเขาบอกว่าพกจดหมายว่าเป็นจดหมายสั่งตายแล้วก็ตายตัวเองอะนะนางก็เลยคิดว่าอุ้ยโง่จังนะโง่จังเลยเราเขียนจดหมายให้ไปฆ่าตัวตายก็ยังไม่รู้อีกนางก็เลยแอบเอาจดหมายขึ้นไปแล้วก็แปลงสารนะก็ว่าจดหมายไปยิงคำสั่งในจดหมายบอกไปถึงช่วยฆ่าลูกชายที่ ที่ฉันเกลียดที่สุดแล้วเป็นลูกชายที่เลวร้ายมากเลยนะฆ่าให้หน่อยแล้วจะให้รางวัลอย่างดีเสร็จแล้วก็เปลี่ยนจดหมายบอกว่าช่วยจับให้แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีบ้านนี้หน่อยแล้วจะให้รางวัลเป็นอย่างดีมันก็กลายเป็นจากจดหมายฆ่าเป็นจดหมายอะไรจดหมายให้แต่งงานนะแต่ทีนี้ไอ้ลูกสาวเศรษฐีคนนี้ฉลาดมากมันรู้เรื่องมาตลอดสายเลยจะรู้เลยเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงคือฟังแล้วเข้าใจเลยนะก็สองคนก็ได้แต่งงานพอแต่งงานก็ถ้ามีข่าวคราวมาจากเมืองโกสัมพีเนี่ยจะสั่งคนงานตัวเองไว้หมดเลยว่าจดหมายหรือหนังสือคนบอกข่าวต้องมาแจ้งตัวเองอย่างเดียวห้ามไปบอกลูกชายเศรษฐีก่อนแล้วจะเป็นคนรายงานให้ลูกชายเศรษฐีทราบในภายหลังก็ข่าวคราวก็ส่งมาเป็นระยะระยะระยะก็คือเศรษฐีเนี่ยได้ฟังยิ่งช้ำใจหนักเข้าไปอีกเนี่ยนะเรียกว่ากระอักเลือดเลยครั้งหลังสุดในกระอักเลือดนอนสมเลยทำอะไรไม่ได้เสร็จแล้วก็จะส่งคนมาบอกว่าอยากเห็นหน้าลูกชายลูกสาวเศรษฐีก็ถามว่าอาการท่านเป็นยังไงในที่สุดนู้นอาการปางตายแล้วนั่นแหละจึงค่อยไปพอไปถึงก็ตัวเองก็ไปให้ลูกชายคือโคสกะไปอยู่ข้างเท้าตัวเองก็ไปอยู่ข้างหน้าเสร็จแล้วก็ตอนหนึ่งอะนะเขาก็พูดแบบแค่ทำพินัยกรรมพูดว่าทรัพย์สินของฉันทั้งหมดฉันขอยกให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดยังไม่ทันจบนะนางก็กลิ้งลมอกกับตาก็คือเรียกว่าแกล้งลมตัวร้องห่มร้องไห้กอดที่ไหนได้ก็คาดเท่ากับฆ่าเศรษฐีส่งนั่นแหละเศรษฐีก็เลยตายเลยทีนี้ตอนหลังก็พระราชาก็แต่งตั้งนายโคสกะเนี่ยเป็นเศรษฐีสืบตำแหน่งจากพ่อนะแล้วก็ไม่มีรู้เรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลังไปยังไงมายังไงก็เลยแต่งตั้งให้โคสกะเนี่ยเป็นเศรษฐีทีนี้วันหนึ่งเนี่ยนะพอเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยก็เข้าไปเฝ้าพระราชาโอ้แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ในเมืองนั้นทีนี้วันหนึ่งก็เดินกลับมาจากเข้าเฝ้าพระราชาถือดาบมาด้วยเขามีตำแหน่งเศรษฐีมีดาบประจำตำแหน่งอะไรเป็นต้นนะลูกสาวเศรษฐีคนนี้ก็เห็นตั๊บก็หัวเราะโอ้ยหัวเราะคิกคิกคิกขำอ่ะนะบอกไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะสมบัติพวกนี้ได้มาเพราะฉันทั้งนั้นแหละก็แอบขำในใจอ่ะแอบขำไปเรื่อยเศรษฐีก็เห็นแล้วปั๊บเนี่ยก็เธอขำเรื่องอะไรไม่บอกว่างั้นไม่บอกก็ชักดาบถ้าไม่บอกก็จะฆ่าทิ้งเศรษฐีก็ลูกสาวเศรษฐีก็บอกกันแล้วก็เล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดบอกไม่เชื่อค่ะฉันไม่เชื่อพ่อฉันดีทุกอย่างไม่มีปัญหาเธอกุเรื่องขึ้นมาสร้างเรื่องขึ้นมาไม่เป็นความจริงไม่จริงไงก็ไปถามนางกาลีดูสิเห็นไหมแล้วเลี้ยงนางกาลีก็มารับบอกว่าใช่แล้วก็เล่าประวัติความหลังให้ฟังแกก็เลยเสียอกเสียใจมากโคสกะเศรษฐีเนี่ยนะแกก็คิดสังเวชใจมากเพราะเราเนี่ยบุญน้อยแกก็ตั้งกันนั้นแกก็เลยสร้างโรงทานขึ้นมาตั้งโรงทานพอตั้งโรงทานเสร็จคนก็มากินโรงทานแกเนี่ยนะเสียงของพวกมากินอาหารที่โรงทานแกดังเจี๊ยวเจ้าทุกวันก็ดีใจมากนั้นมีความสุขที่คนมาได้กินอาหารเนี่ยนะเขาสังเวชใจตัวเองอะนะเสร็จแล้วก็วันหนึ่งที่เขาก็มีเศรษฐีโคสกะเศรษฐีมีเพื่อนที่ไม่เคยเห็นหน้าอยู่เมืองหนึ่งเป็นเศรษฐีคนหนึ่งแล้วก็เศรษฐีคนนี้บ้านนั้นเมืองนั้นก็เกิดอหิวาตกโรคลงโรคอหิวาก็ลงบ้านลงเมืองพอลงบ้านลงเมืองคนเนี่ยตายเยอะเมื่อคนตายจำนวนมากๆขึ้นทำไงดีคนตายจำนวนมากเศรษฐีพร้อมทั้งภรรยาและลูกสาวก็แอบหนีไปก็แอบหนีไอ้ระหว่างแอบหนีมาเนี่ยนะก็เดินทางมารอนแรมก็พร้อมโซกันทั้งพ่อแม่ลูกเนี่ยนะก็พร้อมเมื่อพร้อมมาถึงก็มาถึงใกล้มาใกล้เข้ามาในเมืองโกสัมพีพอมาถึงใกล้เมืองโกสัมพีก็ไปพักอยู่ศาลาข้างทางเสร็จแล้วมันก็พร้อมโซมากเลยนะก็สองคนสามีภรรยาและลูกสาวก็มาคุยกันว่าจริงๆอ่ะเพื่อนของเราเนี่ยเป็นเศรษฐีเขาตั้งโรงทานแต่ถ้าเราปักเข้าไปในสภาพแบบนี้เนี่ยนะแม้แต่พ่อแม่ก็ยังไม่ชอบเลยแล้วเพื่อนอาจจะชอบได้ยังไงเดี๋ยวเราดูแลสุขภาพให้มันแข็งแรงดีกว่านี้สัก 2-3 วันแล้วค่อยเข้าไปหาเพื่อนก็เลยรับทีนี้ก็3คนก็พักอยู่ที่ศาลาก็ให้ลูกสาวเนี่ยไปรับอาหารที่โรงทานที่โรงทานของเศรษฐีไปถึงก็บอกว่านายหัวหน้าโรงทานเนี่ยก็ถามว่าเธอจะเอากี่ส่วนบอกขอ3ส่วนนะ3ส่วนก็ได้3ส่วนมาก็มาให้พ่อให้แม่เสร็จแล้วก็ไอ้ความที่รักพ่อทั้งคู่เนี่ยนะภรรยาก็รักสามีลูกสาวก็รักพ่อก็เลยให้พ่อเนี่ยได้1ส่วนเป็นของตัวเองก่อนแล้วก็แบ่งเอาจากส่วนของภรรยามาอีกครึ่งนึงส่วนของลูกสาวมาอีกครึ่งนึง ก็เลยกินมากตายอีกคืนเนี่ยนะตายตกคืนนั้นเศรษฐีก็ตายสองสามไอ้สองสามสองสองแม่ลูกอ่ะนะภรรยาเศรษฐีและลูกสาวก็ร้องห่มร้องไห้สามีก็ตายทีนี้ก็ในที่สุดนะธรรมเนียมแขกคนตายแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็เอาไปทิ้งธรรมดาเนี่ยเรียกป่าช้าผีดิบก็ให้คนเอาไปทิ้งปกติมีเสร็จแล้วพอวันที่สองลูกสาวเศรษฐีก็ไปขอบอกวันนี้เธอจะเอากี่ส่วนบอกสองส่วนพอเอามาสองส่วนก็มาแบ่งให้แม่ตัวเองก็เหลือไว้กินครึ่งเดียวให้แม่กินหนึ่งครึ่งแม่ก็ตกคืนนั้นก็ตายอีกนะพอแม่ตายก็เสียอกเสียใจร้องไห้ทีนี้พอไปถึงก็ไปขอบอกวันนี้เธอจะเอากี่ส่วนบอกเอาส่วนเดียวไอ้นายที่เจ้าหัวหน้าโรงทานนี่ก็เลยบอกเธอเนี่ยเพิ่งรู้จักประมาณตัวเองวันนี้หรือก็เลยด่าใหญ่เลยเนี่ยนะก็ด่าลูกสาวเศรษฐีไอ้ลูกสาวเศรษฐีก็อายอายบอกเกิดมาไม่เคยถูกด่าแบบนี้นะก็อายก็เล่าความจริงให้ฟังว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะเป็นอย่างนี้ก็เล่าทั้งหมดให้ฟังไอ้หัวหน้าคนนี้ก็เลยรักลูกก็เลยสงสารบอกเอาเธอไม่มีที่ไปเธอไปเป็นลูกสาวคนโตของฉันแล้วกันก็ไปแต่งตั้งให้เป็นลูกสาวคนโตนี่ไอโรงทานนี่มันดังเจียวเจ้าเจียวเจ้าไปหมดอ่ะนะพอไปอยู่หลายๆวันเขาบอกพ่อทำไมพ่อให้คนมันเจียวเจ้าขนาดนี้ทำให้มันเงียบๆไม่ได้เลยบอกโอ้ทำไม่ได้หรอกลูกมันแย่งกันอย่างนี้แหละพ่อก็ทำรั้วสิให้คนมารับอาหารเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องแบบเราจองตั๋วรถเนี่ยนะแล้วก็วางทำเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องให้คนมันเรียงแถวไปเสียงมันก็เงียบแค่นั้นแหละพ่อเออน่าจะคิดได้อย่างนี้ตั้งนานก็เลยไปทำรั้วแบบนั้นเสียงมันก็เลยเงียบเพราะคนมันเดินตามแถวใช่ไหมไปรับอาหารไปฆ่าก้อนฆ่าก้อนฆ่าก้อนมาแย่งเงินแบบนั้นไม่มีละทีนี้ก็เลยรับอาหารไปทีนี้โคสกาเศรษฐีบอกเอ้ยโรงทานของเรามันเงียบทำไมไม่มีคนมารับทานของเราด้วยไงมันเงียบผิดปกติอ่ะเมื่อก่อนนะเสียงเจี้ยวเลยตอนนี้ไม่มีเสียงเกิดอะไรขึ้นก็เลยเรียกหัวหน้าขึ้นมาก็เลยถามว่าทำไมมันเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยลูกสาวเขาแนะนำให้ทำรั้วเนี่ยการรั้วก็คือแบบช่องอ่ะนะช่องรับทานเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้เศรษฐีก็เอะใจเฮ้ยฉันแกมีลูกสาวที่ฉันไม่เคยรู้จักด้วยหรือก็เอออ่ะเอออ่ะเนี่ยนะก็เลยเล่าความจริงให้ฟังว่าเนี่ยมีเศรษฐีมาแบบนี้แบบนี้เฮ้ยนั่นมันลูกสาวเพื่อนข้าไปเอาไปเอาลูกมานะลูกข้าก็เลยมาแต่งตั้งเป็นลูกสาวคนโตแล้วก็รักลูกคนนี้มากเพราะความที่นางทำรั้วเป็นก็เลยชื่อว่าสามมาวดีฉลาดทำรั้วเนี่ยนะก็เลยชื่อว่าลูกนางสามมาวดีนี่ก็เอามาแต่งตั้งเป็นลูกสาวแล้วก็รักมากให้ลูกน้องดูแลเลยก็เรียกว่าจ้างหญิงรับใช้เนี่ย500นางเนี่ยมาคอยดูแลเป็นหญิงที่มีบริวารมากคนหนึ่งเนี่ยนะมีลูกบริวารเนี่ยคอยดูแลอุปถัมภ์อยู่ประมาณ500นางตอนหลังก็ไปเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนเพื่อพระนางสามมาวดีนี่ฝ่ายโคสกะเศรษฐีเนี่ยก็เป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองโกสัมพีเนี่ยนะที่เมืองโกสัมพีเนี่ยมีเศรษฐีอยู่3คนใหญ่ๆก็คือโคสิตะเศรษฐีกุกุตะเศรษฐีแล้วก็ปาวาริกะเศรษฐีเศรษฐีผู้ใหญ่อยู่3คนเศรษฐีทั้ง3คนแล้วปกติเขาเป็นกุลุปกะขออภัยเป็นโยมอุปถากของฤาษีประมาณ500เนี่ยนะอุปถากฤาษีประมาณ500ฤาษี500ที่อยู่ที่เชิงภูเขาคือทีนี้มีอยู่ปกติแล้วฤาษีเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยฤาษีจะเข้ามาเนี่ยนะจะเข้ามาช่วงใกล้ๆหน้าเข้าจำพรรษาจะเข้ามาจำพรรษาในเขตเมืองเนี่ยนะก็จะเดินทางมาจากภูเขาเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอาหารมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มาเพื่อจะได้เสพรสเปรี้ยวรสเค็มพอมาเนี่ยปกติก็จะมาอยู่ประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วก็กลับไปอันนั้นมาอยู่ 3-4 เดือนแล้วก็กลับไปก็เป็นปกติอย่างนี้มาหลายปีทีนี้มีอยู่ปีหนึ่งเสร็จทั้งพวกฤาษีนี่ก็เดินทางกันมารอนแรมมาระหว่างทางพอมาถึงก็ก้าวถลำไปทางกันดารก็แปลว่าเดินผิดทางนิดหน่อยก็เรียกว่าเดินนอกเส้นทางระหว่างทางก็กันดารน้ำหาน้ำดื่มไม่ได้นี่เข้าใจเลยนะสมมติถ้าใครที่เรียกว่าเป็นเรียกว่าพระธุดงค์พระอะไรก็ตามเถอะชอบเที่ยวไปตามป่าเนี่ยถ้าไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้จริงๆบางทีไปเนี่ยเราก็มีน้ำไปแค่กระติกเดียวใช่ไหมถ้าแบกไปจะแบกน้ำไปเยอะแยะได้ยังไงก็หิ้วน้ำไปสักลิตรครึ่งเนี่ยนะก็ฉันน้ำไปเรื่อยๆถ้าเดินยิ่งร้อนมากก็ยิ่งฉันน้ำมากเพราะบ่ายๆน้ำจะหมดพอดีถ้าน้ำหมดทำไงกันดีเนี่ยก็ถ้าไปเจอน้ำระหว่างทางก็กรองดื่มกันต่อไปก็ว่ากันไปแต่นี่ฝ่ายฤาษีนี่ก็พร้อมแล้วกันเนี่ยหัวหิวโซแล้วน้ำไม่มีน้ำหมดก็ไปนั่งพักอยู่ที่ต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งก็เลยคิดว่า เอ๊ต้นไทรต้นนี้ต้นไทรแบบนี้ต้องมีเทวดาสิงสักท่านแน่นอนโอ้ดีเนาะถ้าเทวดาแบ่งน้ำดื่มน้ำอาบให้เราบ้างว่างั้นเทวดาก็รู้อัธยาศัยอีกนะเทวดาใจดีก็เลยสงเคราะห์ฤาษีด้วยอนุภาพก็เลยออกมาจากคาคบเนี่ยนะบันดาลให้มีน้ำหลั่งออกมาแล้วก็พวกฤาษีก็เอาภาชนะเนี่ยนะมาตักน้ำฤาษีก็เลยคิดว่าโอ้ดีเนาะเทวดายังให้น้ำดื่มแก่เราเนี่ยนะน้ำเขตเนี่ยไม่มีหมู่บ้านเลยขอให้เขาแบ่งอาหารให้เราบ้างเถอะเนี่ยนะเทวดาก็เลยเอาอาหารที่เป็นของทิพย์ออกมาให้เคี้ยวกินเนี่ยนะเอามาให้เคี้ยวกินเป็นต้นที่ฤาษีก็ไปคิดว่าโอ้เทวดาเนี่ยให้ของเราทุกอย่างดีนะถ้าเทวดาแสดงตัวให้เราเห็นบ้างจะเป็นการดีมากเลยเนี่ยนะอยากเห็นเทวดาเทวดาใจดีให้ทั้งน้ำให้ข้าวแล้วก็ให้อาหารโอ้ดีเหลือเกินอยากเห็นเทวดาเทวดาพอเห็นปั๊บก็เลยก็บอกว่าท่านนะท่านทำบุญอะไรมาท่านจึงได้สมบัติเห็นปานนี้นะได้เป็นเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่อาศัยอยู่ต้นไม้เนี่ยนะก็ถือว่ามีฤทธิ์มากมีเดชมากเนรมิตน้ำได้ความต้องตามความต้องการเทวดาบอกอย่าถามเลยบอกหน่อยเถอะบอกว่าทำบุญมานิดหน่อยเองอายไม่อยากบอกเท่าไหร่หรอกมันท่านทำอะไรบอกว่ารักษาอุโบสถครึ่งวันเหมือนกันนะรักษาอุโบสถมาครึ่งวันก็เล่าว่าอุโบสถของท่านเป็นยังไงก็บอกว่าเขาเนี่ยอดีตชาติเนี่ยเขาเป็นคนทุกขตะเข็นใจเป็นคนยากจนก็ทำงานหาเลี้ยงชีพไปวันๆหนึ่งนี่พอทำงานเลี้ยงชีพไประดับหนึ่งมันก็เหนื่อยนะเริ่มเหนื่อยก็เริ่มคิดว่าเราน่าจะมีงานประจำเพราะว่าถ้ามีงานประจำรับใช้เจ้านายไปจนแก่ๆแล้วนายเขาคงเลี้ยงเราอ่ะนะแต่ถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็คงแก่ๆไปใครจะมาเลี้ยงดูเราตัวคนเดียวอย่างเงี้ยนะก็เลยไปสมัครเป็นคนงานอนาถบ้านปิณฑิกะเศรษฐีก็ไปถึงเศรษฐีก็รับอ่ะนะบอกแกทําอะไรเป็นมั่งก็อาชีพตัดฟืนขายบอกเอางี้แล้วกันแกก็ตัดฟืนต่อแล้วกันแต่ตัดฟืนเข้าบ้านเนี่ยนะก็เป็นรับยังรับอาชีพเดิมก็คือตัดฟืนทีนี้ก็ทํางานไปหลายวันอยู่วันหนึ่งเป็นวันอุโบสถทีนี้คนงานบ้านเนี่ยปกติเขาจะรักษาอุโบสถกันหมดโดยที่สุดแม้ข้าทาสกรรมกรลูกเล็กเด็กแดงจับรักษาอุโบสถหมดบอกว่าลูกเล็กอ่ะก็บอกว่าพอถึงก่อนเที่ยงนี่ก็จะให้ดื่มนมเสร็จแล้วก็เอาน้ำล้างปากหลังจากนั้นก็จะให้อาจจะให้น้ำผึ้งน้ำอะไรให้เด็กดื่มไปแต่ก็จะให้เด็กรักษาอุโบสถตั้งแต่เรียกว่ารักษาตั้งแต่เบบี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะรักษาอุโบสถกันมาตลอดเลยนะพ่อแม่เราทำงี้บ้างก็บอกโอ้ยกลัวลูกจะอดตายกันทำไม่ได้หรอกเสร็จแล้ววันนั้นเป็นวันอุโบสถใช่ไหมเขาก็คนชายคนนี้ก็รีบกินข้าวแต่เช้าแล้วก็ห่อข้าวไปกินกลางวันเนี่ยนะแต่ก็ทำงานเอาจริงเอาจังมากเนี่ยนะทำงานเอาจริงเอาจังทำงานทั้งวันตกตอนเย็นเนี่ยนะเสร็จแล้วเศรษฐีเขานึกได้เอ๊ะคนงานใหม่เนี่ยมันรู้ไหมว่าวันนี้วันอุโบสถทุกคนเขารักษาอุโบสถมีใครบอกเขาไหมถามแม่ครัวบอกไม่มีใครบอกเขาเลยบอกเอาละกันเธอทำอาหารไว้สำรับหนึ่งนะทำอาหารไว้ปกติวันนั้นอ่ะเที่ยงไปเขาจะไม่ทำอาหารก็ทำอาหารรอไว้สำรับเดียวไอ้ชายคนนี้กลับมาจากป่าเอ๊ะทำไมวันนี้อาหารมีแค่เรากินคนเดียวคนอื่นเขาไปไหนกันหมดเขาไม่กินกันหรือไงก็ไปถามเงียบสนิทเลยก็ไปถามแม่ครัวแม่ครัวก็บอกว่าวันเนี้ยเป็นวันอุโบสถทุกคนรักษาอุโบสถเศรษฐีเขาท่านสั่งให้ทำอาหารไว้ให้ท่านเพราะท่านยังไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถท่านยังไม่รู้ธรรมเนียมของบ้านก็บอกเอ๊ะอุโบสถมันเป็นยังไงอุโบสถเนี่ยฉันอยากจะรักษาอุโบสถรักษาได้ไหมนะคือมันก็มีบุญเก่ามาเหมือนกันนะก็ได้ฟังคำว่าอุโบสถก็อยากรักษากับเขามั่งนะเศรษฐีก็เลยบอกว่าฉันไม่รู้ว่ารักษาได้หรือไม่ได้แม่ครัวช่วยไปถามเศรษฐีให้หน่อยเศรษฐีแม่ครัวก็ไปถามเศรษฐีเศรษฐีบอกรักษาได้แต่ว่ารักษาได้ครึ่งเดียวนะเพราะอะไรเพราะตอนเย็นเลยนะจะได้อุโบสถกึ่งเดียวก็แม่บ้านคนนี้ก็กลับไปบอกชายคนงานใหม่เนี่ยนะก็บอกว่าสามารถรักษาได้แค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวก็เอาไม่ยอมกินเลยนะครับบ้วนปากแต่แล้วก็สมาทานอุโบสถตกคืนนั้นเนี่ยนะก็หิวเป็นโรคลมเนี่ยนะหิวมากก็เลยลมมันเสียดแทงก็ตายแล้วก็ตอนเช้าก็ตายนะตายก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ต้นไทรต้นนี้แหละด้วยผลของอุโบสถครึ่งเดียวเนี่ยนะเป็นเทวดามีวิมานใหญ่โตเลยนะวิมานใหญ่โตแต่ว่าสิงอยู่ที่ต้นไทรเนี่ยนะก็เป็นเทพบุตร อยู่ต้นสายเพราะอุโบสถครึ่งเดียวความที่จริงก็เลยไม่ค่อยอยากบอกเท่าไหร่ว่าอุโบสถครึ่งเดียวเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะทั้งบ้านเขารักษาอุโบสถกันมาเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆสิบปีไอ้เราเพิ่งวันเดียวเนี่ยนะไม่ได้วันเดียวครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอายนะถ้าจะจำนวนคนรักษาศีลทั้งหลายแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าเขามีสารณคมมีความรู้มีความเข้าใจอาจจะไปเป็นเทวดาชั้นสูงกว่านั้นแต่ว่าเทวดาต้นสายก็ถือว่าดีแล้วเนี่ยนะแล้วก็ฤาษีคือจากคำบอกเล่าเนี่ยมันจะมีถ้อยคำที่พาดพิงถึงพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ฤาษีก็ถามว่าท่านพูดถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมเทวดาก็บอกว่าใช่นะก็ปีติดีใจมากว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกคือตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็มีข่าวคราวว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกเขามีข่าวดังอยู่แล้วเนี่ยนะว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดในโลกนะเรื่องราวทั้งหลายก็ระบืออยู่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดในโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเศรษฐีฤาษีทั้ง500เนี่ยได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกก็ดีใจมากพอดีใจก็ถามว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนบอกโน่นอยู่กรุงสาวัตถีพักในวัดเชตวันโน่นเพราะฉะนั้นเอาเถอะเดี๋ยวเราทั้งหลายจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ในระหว่างทางมันต้องผ่านเมืองโกสัมพีก่อนก็เลยเข้าไปในเมืองโกสัมพีเนี่ยนะเข้าไปในเมืองโกสัมพีพวกเศรษฐีทั้งหลายก็มาต้อนรับนะพวกเศรษฐีโคสิตะเศรษฐีปาวาริกะเศรษฐีแล้วก็กุกุตะฤาษีทั้งหลายไม่ใช่กุกุตะเศรษฐีเนี่ยนะปาวาริกะเศรษฐีก็ออกมาต้อนรับเนี่ยนะต้อนรับนิมนต์ถวายอาหารพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะพวกฤาษีฉันเสร็จก็บอกลาเลยเนี่ยนะปกติจะต้องมาอยู่เป็น 3-4 เดือนให้บอกลาทำไมรีบไปนักเขาบอกว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพวกเราเองไม่รู้ว่าชีวิตมันจะอายุยืนยาวขนาดไหนไม่แน่ใจว่าชีวิตเนี่ยมันจะมีอายุยืนยาวหรือไม่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตายขอเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนนี่แหละก็เลยต้องรีบไปเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่ารออยู่ไป 2-3 วันเกิดตายขึ้นมาอดเฝ้าพระพุทธเจ้าแน่นอนเนี่ยนะก็อย่างที่บางคนก็อย่างว่าเฮ้ยอายุแก่ๆก่อนแล้วค่อยศึกษาธรรมะเป็นต้นเนี่ยนะยากก็มีหลายคนบอกโอ้ยอีกเท่านั้นปีเท่านี้ปีเขาจะเริ่มศึกษาธรรมะว่าแม่ยังก็ว่าคุยกับร่างกายรู้เรื่องนั่นแหละนะยังก็คุยกับร่างกายรู้เรื่องถ้ายิ่งอายุมากๆเข้าด้วยยิ่งไม่แน่นะยิ่งแบบถ้าป่วยก็ป่วยเร็วใช่ไหมสุดก็สุดเร็วมากถ้าอายุมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยนะ60-70-80ไปแล้วเนี่ยถ้าเริ่มไม่สบายล้มหมอนนอนเสื่อปั๊บแป๊บเดียวมันก็เป็นละเนี่ยนะไอ้ที่ว่าดูแข็งแรงมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงตอนที่อยู่เชียงใหม่ก็เป็นอย่างนั้นก็มีโยมหลายคนมาเรียนธรรมะด้วยเรียนไปเรียนมาอีกภาคหนึ่งอ่ะตายละคนหนึ่งอ่ะตอนแรกก่อนเลยอายุ70กว่าตายคนที่2 80กว่าก็ตายเนี่ยนะไอ้คนที่3เนี่ยแหมเขาแข็งแรงตอนหลังก็กระสอบกระแสขับรถมาไม่ไหวแล้วก็อดฟังธรรมคือมันเหตุปัจจัยที่จะทำให้ฟังธรรมมันค่อนข้างยากเนี่ยนะมันใครที่แบบแม้ผลัดวันประกันพรุ่งกินข้าวผัดก็ผัดจริงๆอะไรผลัดไปเรื่อยนะผลัดแล้วผลัดเล่าอดไปเนี่ยนะถ้าพลาดชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าท่านเดือดร้อนแล้วเหมือนกันเถอะเพราะถามว่าทำไมเพราะโอกาสมันยากเนี่ยนะถามว่าถ้าเราจะมาเกิดในโลกใหม่เนี่ยเอาเกิดในโลกเนี่ยไปเกิดตรงไหนจะได้เรียนอริยสัจเรียนคำสอนอ่านพระไตรปิฎกไปอยู่ตรงไหนเกิดตรงไหนเนี่ยนะมันพูดยากเหมือนกันนะว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยจะได้เรียนอริยสัจบอกว่าตรงนั้นสิตรงนี้สิแล้วตรงนั้นมันจะมีตลอดไปไหมล่ะทุกอย่างมันชั่วคราวหมดเมื่อทุกอย่างมันชั่วคราวเราจะไปฝากผีฝากไข้ไว้ตรงไหนเหมือนกันไปฝากจิตฝากใจไว้ตรงไหนว่ามันจะแน่นอนใช่ไหมถ้าลุงเรืองเขาเกิดนั่งรถจากสระแก้วมาไม่ได้จะทำไงก็อดฟังนะนี่ก็ลำบากมาบ่นว่าคนแน่นไปหมดรอรถยากแล้วใครให้ไปได้ใช้ซะหน่อยลุงเรืองมันก็ต้องพยายามจัดสรรเวลาให้ดีๆเนี่ยนะมันไม่งั้นแล้วก็โอกาสมันยากเขาก็คิดกันอย่างนี้ทั้งนั้นนะคนที่เขาเห็นคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยเสร็จแล้วพวกเศรษฐีทั้งหลายก็บอกโอ้ยพวกฤาษียังเร่งรีบขนาดนี้เราก็จะไปเหมือนกันบอกว่ารอก่อนแล้วกันเดี๋ยวพวกผมจะไปด้วยฤาษีทั้งหลายก็บอกพวกท่านเป็นมหาชนอยู่ครองเรือนรอก่อนเถอะข้าพเจ้าจะไปก่อนเพราะท่านมัวจะจัดของเสร็จนะถึงไหนกันแล้วเพราะฉะนั้นยากเหลือเกินเนี่ยนะกว่าจะแต่งองค์ทรงเครื่องเอากองเกวียนโอ้ยจัดระเบียบเรื่องโคเรื่องบริวารเรื่องสั่งเสียคนงานบางทีครึ่งเดือนไม่รู้ได้ไปหรือยังไม่รู้ว่าวางแผนใหญ่มากเหมือนพระนะพระนึกอยากไปอ้าวมีธุระสำคัญอ้าวไปได้เลยเนี่ยนะต้องไปลาอะไรใครไหมมันก็ไม่มีอะไรนะ

โลกจะสงบร่มเย็นได้อย่างไรเนี่ยนะมันก็โลกคือใครก่อนล่ะโลกคือเราก่อนเนี่ยนะถ้าเรามีคู่เวรเนี่ยแค่เราคิดถึงเราก็เดือดร้อนแล้วสมมติถ้าเราไม่ชอบหน้าใครสักคนหนึ่งแค่คิดถึงหน้าเขาเราก็เดือดร้อนแล้วถ้าเราไม่ชอบคำที่คนอื่นเขาด่าเราเขาแค่เราคิดถึงเราก็เดือดร้อนแล้วนี่เมื่อเราเดือดร้อนแล้วเราให้อภัยขอให้เขามีความสุขนะขอให้หน้าคนที่เราเกลียดเนี่ยประสบแต่ความเจริญตลอดไปเราคิดอย่างนี้ไหมขอให้คนที่เขาพูดกับเราไม่ดีเขาให้เขาบรรลุมรรคผลเร็วๆนะเขาจะได้พ้นจากทุกข์คิดตรงกันข้ามเลยใช่ไหมคิดตรงกันข้ามเมื่อคิดตรงกันข้ามปั๊บอสัตธรรมทั้งหลายก็บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาเช่นไม่มีกรรมสกตาศรัทธาก็เจริญเมื่อไม่มีกรรมสกตาศรัทธาก็ไม่มีอะไรต่อไปไม่มีศีลเนี่ยนะความทุศีลทั้งหลายก็จะแพร่หลายเนี่ยนะเมื่อทุศีลแพร่หลายหิริโอตตัปปะจะเกิดบ้างไหมไม่มีหิริโอตตัปปะก็ไม่มียินดีที่จะฟังคำสอนบ้างไหมไม่เนี่ยนะสนใจที่จะฟังถ้อยคำที่เป็นไปเพื่อสงบเวรเป็นต้นไม้ไม่มีเมื่อไม่มีจาคะเป็นต้นก็ไม่มีปัญญาทั้งหลายก็ไม่มีเนี่ยนะอกุศลธรรมทั้งหลายก็เจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตนก็จะกลายเป็นว่ากลายเป็นคนที่มีแต่ความเบียดเบียนกันเมื่อเบียดเบียนกันก็กลายเป็นผู้ที่มีผู้ทำแต่ปานาติบาตทำแต่อทินนาทานทำแต่กามสุมิจฉาจารทำแต่มุสาวาททำแต่ปิสุณาวาจาพุทธวาจาสัมผัสปลาปะทับเจริญแต่อภิชาพยาบาทแล้วก็มิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะนิวรณ์เป็นต้นทั้งหลายก็กลุ่มรุมเพราะฉะนั้นทุจริต3ก็เจริญเมื่อทุจริต3ก็ภพ3ก็เจริญก็เรียกว่ากามภพโดยเฉพาะกามภพเนี่ยนะชาติก็ตามลงมาเพราะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหล่านั้นนำเกิดเมื่อนำเกิดไปไหนชาติชรามรณะตามด้วยโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตมันไม่ใช่แค่ชาติเดียวสิ่งเหล่านี้มันประเภทงูกินหางเนี่ยมันกลืนกินเข้าไปเรื่อยทุกข์เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าพบสู่พบชาติสู่ชาติถ้าเราเก็บสถิติพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่ได้รับการเข็นฆ่าเนี่ยนะเราจะรู้เลยว่ามันสมควรแก่เหตุจริงๆแล้วการทำกรรมกับการรับผลของกรรมมันสมควรแก่เหตุจริงๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าช่างเถอะคนอื่นเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาจะเบียดเบียนมันก็เรื่องของเขาแต่เราต้องไม่เบียดเบียนใช่ไหมชนเราอื่นจากเบียดเบียนแต่เราต้องไม่เบียดเบียนเธอศึกษาเอาไว้เลยนะตั้งใจให้ดีๆเลยนะว่าชนเราอื่นเขาจะเบียดเบียนก็ช่างเขาก็เรื่องของเขาอ่ะแต่เราต้องไม่เบียดเบียนชนเราอื่นเขาทำปานาติบาตแต่เราต้องไม่ทำปานาติบาตคนเราอื่นเขาจะทำอทินนาทานแต่เราต้องไม่ทำอทินนาทานจักงดเว้นจากอทินนาทานคนเราอื่นเขาทำกามีเราก็จะงดเว้นจากกามีสุมิจฉาจารคนเราอื่นเขาจักพูดเท็จเราก็จะเว้นจากการพูดเท็จคนเราอื่นเขาพูดส่อเสียดยุแย่เราก็จะพูดไม่พูดยุแย่คนเราอื่นเขาจะพูดคำหยาบแต่เราต้องไม่พูดคำหยาบคนเราอื่นเขาจะพูดเพ้อเจ้อแต่เราต้องงดเว้นจากเพ้อเจ้อคนเราอื่นเขามากด้วยอภิชฌาแต่เราจะเจริญอนัพิชฌาคนเราอื่นเขาเต็มไปด้วยพยาบาทแต่เราจักเจริญอัพยาบาทคือเมตตาคนเราอื่นเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเราจักเจริญกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิ นะรวบถึงที่สุดก็คือคนอื่นเขาไม่มีศรัทธาแต่เราเนี่ยจักมีศรัทธาคนเราอื่นเขาไม่มีหิริโอตตัปปะแต่เราจักเจริญหิริโอตตัปปะคนอื่นเขาไม่มีสุตะเราก็จักเจริญสุตะคนอื่นเขาไม่มีจาคะเราจะเจริญจาคะคนอื่นเขาไม่มีปัญญาเราจักเจริญปัญญาคนอื่นเขาจะคบมิตรชั่วแต่เราจักมีกัลยาณมิตรคนอื่นเขาเอาแต่แบกเอาแต่ความเห็นของตนก็ช่างเขาแต่เราจะไม่แบกเอาแต่ทิฏฐิของตนเป็นต้นอันเราก็มาสมาทานประพฤติกุศลธรรมคนอื่นเขาไม่เจริญโพธิปักขิยธรรมเขาไม่น้อมไปเพื่อรู้อริยสัจธรรมเป็นต้นเอาก็เรื่องของเขาแต่ของเราเพราะฉะนั้นประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยพระองค์บอกว่าประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่งแต่ทีนี้ปัญหาว่าบางคนแม้ต้องการแก้ไขถามจริงว่ามีบุญพอไหมล่ะถ้าอยากให้เขาสามัคคีกันมีบุญพอไหมขนาดพระพุทธเจ้ายังให้พระภิกษุกลุ่มนี้เบื้องต้นสามัคคีกันไม่ได้เนี่ยนะบางทีก็ต้องรอเนี่ยนะต้องรอเหมือนกันเรามีบุญขนาดไหนที่จะปรับทัศนคติให้เพียงพอบางทีเนี่ยหนักเข้าเนี่ยประโยชน์ของตนก็ไม่เหลือมันเข้ามาเนี่ยมันไม่ร่วมทำกรรมอะไรมาเกิดมาเจอแต่สังคมส่อเสียดแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันในที่สุดสงครามน้ำลายเนี่ยท่วมกันไปหมดเลยเนี่ยนะเจอมาค่อนข้างสามสี่ภาคแล้วตอนเนี้ยไม่ใช่แบบไม่ใช่ที่นะ ้องว่ากันเป็นภาคๆเลยเนี่ยนะทะเลาะกันเนี่ยภาคเจอมา4ภาคที่ค่อนข้างอ่ะแตกแยกกันขาดความสามัคคีกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วกุศลไม่เจริญกันทั้งคู่กลายเป็นว่าพวกนี้ในที่สุดนะทุกคนจะพูดเหมือนกันไอ้พวกธรรมะทำไมมันยุ่งอย่างนี้เขาว่างั้นนะเมื่อก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้เลยว่างั้นน่ะกลายเป็นว่าพวกธรรมะเนี่ยมู้สาวมากกับเพื่อนส่อเสียดมากกับเพื่อนยุแยมากกับเพื่อนอะไรเป็นต้นอันนี้ต้องระวังเข้ามาเนี่ยได้ยินมาเยอะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เบื่อความเป็นอย่างนั้นเต็มทีแล้วว่างั้นแต่ชักรำคาญมากขึ้นมากขึ้นทุกทีเพราะทําไมมันขาดเมตตาต่อกันบางทีชาวโลกเค้าตีหัวกันก็ยังนั่งคุยกันได้นั่งกินข้าวกันได้บางทีไอ้เรามันก็เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นเลยเนี่ยนะบางทีก็เรื่องรองเท้ามั่งเรื่องนั่งข้างหน้านั่งข้างหลังเรื่องเก้าอี้เรื่องไม่เป็นเรื่องชามข้าวเรื่องกับข้าวเรื่องบางทีเรื่องใครกราบก่อนใครกราบหลังใครให้ก่อนใครให้หลังใครประเคนใครไม่ประเคนเรื่องมันมีเท่านั้นจริงๆบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยเนี่ยนะมันก็หนักๆเข้ามาทำไมมันแห้งแล้งเมตตากันขนาดนั้นแห้งแล้งเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยนะแห้งแล้งเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้ารับหลังแห้งแล้งเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยนะมันคนอื่นเข้าเลวถ้าเราพูดถึงความเลวคนอื่นมากๆแล้วเราโก้ขึ้นบ้างไหมเราจะบรรลุมรรคผลเพราะเหตุเหล่านั้นไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าสิ่งที่เราฝักใฝ่แสวงหานั้นคืออะไรเนี่ยนะมันก็ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้บาปเยอะเนี่ยนะอย่างคนอื่นเขาผิดจริงเนี่ยเราควรจะกรุณาหรือเราควรจะซ้ำเติมถ้าตั้งจริงๆเลยนะเอาเขาผิดเอาก็เขาบอกเอาก็เขาผิดอ่ะเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้อยู่ในสมาคมของพระอรหันต์ทุกคนไม่ผิดเป็นพระอรหันต์กันหมดไม่มีใครผิดถ้าอย่างนั้นมันก็จริงก็ดีแต่นี่มันกรรมบทมันมี10ข้อใช่ประตูนรกมี10บานบางคนนี่ก็ไปเปิดไว้คนละบาน2บานมันก็แสดงว่ามีความเลวส่วนตัวมันแทนที่เราจะช่วยกันปิดช่วยกันปิดหรือถ้าเราช่วยให้เขาปิดไม่ได้แล้วทำไมเราต้องไปเปิดด้วยอ่ะเขาเปิดประตูของเขาเราก็เปิดอีกบานหนึ่งของเราว่าเรานี่โก้มากเลยนะเราเก่งมากเขาเปิดประตูนรกได้ฉันก็เปิดได้นะไม่ธรรมดาเนี่ยนะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ถามว่าจำเป็นนักหรือไงที่เราต้องไปแก้ไขเขาเนี่ยนะขณะบางทีเราก็คิดกันง่ายๆเลยนะบางทีนะครูบาอาจารย์ของเขายังพูดอะไรกับเขาไม่ได้บางทีเพื่อนของเขาก็ยังพูดอะไรกับเขาไม่ได้บางทีครอบครัวของเขาที่เขารักกันมากเขายังพูดอะไรกันไม่ได้แล้วเราเป็นใครแต่ก็ไม่ได้แปลว่าพูดอย่างนี้เพื่อไปซ้ำเติมเพื่อจะเหยียบจะย้ำจะเหยียบจะย่ำเราก็กรุณาทำไมคนป่วยทั้งร่างกายเรากรุณาเรารีบพาส่งโรงพยาบาลช่วยหาหมอเป็นต้นให้แต่ถ้าคนผิดทางใจล่ะคนที่เป็นอกุศลทำไมเราไม่กรุณาอย่างเช่นคนที่เขามีโทสะทำไมเราไม่กรุณาเขาว่าเนี่ยโรคใจของเขากำเริบแล้วนะอย่างคนที่เขาล่วงมาทางวาจาเนี่ยโรคเนี่ยอาการหนักแล้วนะโรคเนี่ยอาการขนาดนี้มันเปิดประตูอบายได้เราสงสารเขาไม่ล่ะเนี่ยนะเราก็ไม่ใช่คู่เวรกันที่แม้ได้เห็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาเดือดร้อนเท่าไหร่เราก็ยิ่งสะใจขึ้นเท่านั้นมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นความเมตตาธรรมต่อกันเนี่ยควรจะมีให้มากเลยนะเพราะบางทีเราก็ถามว่าปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลเราทำเพื่อเขาหรือว่าทำเพื่อเราถ้าทำเพื่อเราแล้วเราจะเสียหายไม่ล่ะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำแบบนั้นแล้วเนี่ยคือคนที่ไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเนี่ยนะโดยมากผู้ถือพิทักษ์ธรรมเขาว่างั้นพวกนี้เขาคิดว่าเขาเนี่ยองครักษ์พิทักษ์ธรรมเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเรียบร้อยบูรณาการสมบูรณ์แบบทุกคนต้องมีแต่คนดีเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นคนดีเขาอ่ะคือคนจัดระเบียบคนอื่นก็เลยมาจัดเขาเหมือนกันว่าทำไมคุณไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นมันก็ยิ่งทะเลาะกันขาดเมตตาต่อกันเนี่ยนะประมาณว่าโอ้ยถ้าบิณฑบาตได้จะขอบิณฑบาตอันดับนี้เป็นอันดับแรกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคิดถึงประโยชน์ของตนให้มากๆเถอะหมายความว่าประโยชน์ตนหมายประโยชน์ในการเจริญงอกงามในพระศาสนาเนี่ยนะระลึกถึงว่าสาระของการเข้ามาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนคืออะไรพระภิกษุท่านก็ทะเลาะกันภิกษุสมัยพุทธกาลก็ทะเลาะกันจนถึงภิกษุยุคปัจจุบันก็ทะเลาะกันสงครามน้ำลายเนี่ยมีข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะสงครามน้ำลายของพระภิกษุตอนนี้ก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะแล้วก็มีอีกหลายก๊กด้วยไม่ใช่ก๊กเดียวเนี่ยมีหลายหมู่แม้กระทั่งกลุ่มคารวาสอีกก็หลายเผ่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาเนี่ยเป็นชาวพุทธและศาสนาพุทธเจริญได้ยังไงพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาว่าสอนทำให้พวกเธอทั้งหลายจะได้ทะเลาะกันไหมไม่มีโรคเนี่ยนะ

มีจิตอันอุทธัจจกุกุจจะกลุ่มรุมชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเทียวมีจิตอันวิจิกิจฉากลุ่มรุมก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเทียวเป็นผู้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้าอันนี้เป็นพวกสัสตทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีทิฏฐิก็ชื่อว่ามีจิตอันประยุทธ์ฐานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเทียวและเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากก็ชื่อว่ามีจิตอันประยุทธ์ฐานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเทียวผู้ที่มีกิจนะก็ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรามีจิตอันกิเลสประยุทธ์ฐานใดกลุ่มรุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงกิเลสประยุทธ์ฐานในภายในนั้นที่เรายังละไม่ได้แล้วไม่มีเลยอันนั้นก็มาดูว่า1จิตถูกกิเลสกลุ่มรุมไหมกิเลส7กลุ่มนี่กลุ่มรุมไหม1กามราคะกลุ่มรุมในใจไหม2โทสะไหม3ง่วงซึมไหม4ฟุ้งซ่านรำคาญใจไหม5สงสัยในกุศลธรรมอยู่หรือเปล่า6ยังหวังโลกหน้าต่อๆไปไหม7ทะเลาะกับใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะมีเรื่องกินใจใครหรือเปล่าคิดแหมคนทำไมว่าเราอย่างนี้ทำไมพูดกับเราอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะทำไมเขามองหน้าเราแบบนั้นเป็นต้นคือแค่กินใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาหรือว่ารู้สึกว่าคนอื่นเขากินใจเราเนี่ยนะก็ถ้าเก็บสิ่งเหล่านี้มาคิดบ่อยๆเรียกว่าคนที่มีกิเลสกลุ่มรุมอยู่ในภายในใจมีจิตใจที่มันถ้าเป็นน้ำก็เป็นน้ำเดือดพล่านเนี่ยนะเดือดด้วยราคะด้วยโทสะด้วยทีนะมิทะอุทจักกุกุจะวิจิกิจฉาก็คือนิวรณ์ห้าแล้วก็ฝักใฝ่ในโลกหน้าแล้วก็ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละหาช่องทางจะด่าเขาได้ยังไงเนี่ยนะเรียกว่ามีจิตใจมุ่งหวังว่าจะเอาหอกคือวาจาเนี่ยไปทิ่มคนอื่นได้ยังไงแหวงกัดคนอื่นได้ยังไงเนี่ยนะใช้หอกคือวาจาจิ้มหน้าจิ้มตาจิ้มอกจิ้มใจจิ้มหูไปเรื่อยๆเนี่ยนะถ้าสำรวจดูแล้วใจของเราไม่เป็นอย่างนั้นเลยพอใจไม่ถูกหมายความว่าเนี่ยดีเนาะเราราคะก็ไม่กลุ่มรุมโทสะก็ไม่พล่านง่วงก็ไม่ง่วงไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญไม่สงสัยในข้อปฏิบัติไม่ได้หวังโลกหน้าเป็นต้นเนี่ยนะไม่ทะเลาะกับใครเลยแล้วทำไงตั้งจิตเอาไว้เพื่อตรัสรู้สัจจะทั้งหลายอันนี้สำคัญอ่ะคืออกุศลไม่กลุ่มรุมก็ไม่โอ้สบายแล้วเราว่างั้นเถอะปลอดภัยแล้วบอกไม่ต้องตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจจะทั้งหลายตั้งจิตเพื่อตรัสรู้ทุกข์ด้วยปริญญาตั้งจิตเพื่อตรัสรู้สมุทัยด้วยปหานะตั้งจิตเพื่อตรัสรู้นิพพานด้วยทำให้แจ้งตั้งจิตเพื่อเจริญอริยมรรคทั้งหลายเนี่ยนะมันตั้งจิตเพื่อแทงตลอดอริยสัจตั้งจิตเพื่อตรัสรู้อริยสัจอันนี้แหละเป็นญาณะที่หนึ่งที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันภิกษุนั้นบรรลุแล้วพันธะอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยราคะไม่กลุ่มรุมพยาบาทไม่กลุ่มรุมถีนะมิทธาไม่กลุ่มรุมอุทธัจจกุกุจจะไม่กลุ่มรุมวิจิกิจฉาไม่กลุ่มรุมพวกนี้ไม่ค่อยไม่หวังโลกหน้าไม่คิดแต่เรื่องโลกหน้าเนี่ยนะไม่ทะเลาะวิวาทขัดใจกับใครแล้วตั้งจิตเพื่อกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคเพราะเขาได้โสดาปัตติมรรคแล้วเนี่ยไม่เข้าไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงในการแทงตลอดสัจจะแต่ตั้งจิตเพื่อแทงตลอดสัจจะระดับสูงคือสกทาคามิมรรคตั้งจิตเพื่อแทงสัจจะระดับสูงคืออนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคให้ยิ่งขึ้นไปการที่นิอกุศลไม่กลุ่มรุมตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจระดับสูงยิ่งขึ้นไปอันนี้แหละเป็นอริยะสัมมาทิฏฐิข้อที่1ของพระโสดาบันเป็นองค์ของพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจจะอย่าไปคิดว่าโอ้ยพระโสดาบันเนี่ยหวังกับสวรรค์โอ้ยจะได้ไปชมเนี่ยดอกไม้เป็นต้นไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกพระโสดาบันหวังใจในเรื่องการเห็นอริยสัจเนี่ยนะเพราะความที่เขาหวังเห็นอริยสัจนั่นแหละทำให้เขาไม่ไปอบายคนที่ไม่คิดจะบรรลุไม่คิดจะเห็นอริยสัจแหมมันยากที่จะปิดอบายได้นะยากจริงทีนี้ต่อไปข้อที่2ข้อที่2เนี่ยนะญาณที่2ที่เป็นสัมมาทิฏฐิหรือว่าเป็นองค์ของพระโสดาบันอย่างที่2ก็คือภิกษุทั้งหลายอีกข้อ1อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความระงับเฉพาะตน ย่อมได้ละย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนหรือหนอแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเห็นแบบนี้มากๆหมายคือว่าถ้าน้อมไปเพื่อเห็นทุกข์ด้วยการกำหนดรู้น้อมไปเพื่อเห็นสมุทัยเพื่อการละเห็นนิโรธเพื่อทำให้แจ้งเห็นอริยมรรคเพื่อการเจริญเนี่ยนะเน้นเพื่อกำหนดรู้เพื่อละเพื่อทำให้แจ้งเพื่อเจริญอย่างนี้เนี่ยทำแล้วเนี่ยมันระงับดับกิเลสเฉพาะตัวได้หรือไม่ทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วดับกิเลสได้ไหมอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความระงับดับกิเลสเฉพาะตนย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนนี้เป็นญาณที่สองอันเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับปุถุชนอันพระอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วนะองค์ที่สองคืออะไรเชื่อมั่นอย่างปักใจยอมรับปักใจเลยว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้ดับกิเลสได้อย่างแน่นอนคือคนที่ปฏิบัติเนี่ยนะบางทีเขาก็บอกว่าเขาบรรลุเขาเห็นแล้วเขาบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วแต่เขาแน่ใจหรือว่าเขาจะดับกิเลสได้จริงเขาดับกิเลสได้แล้วจริงๆหรือเนี่ยนะต้องฟอกตัวเองบ่อยๆแต่ใช้คำว่าดับกิเลสเนี่ยนะดับความเศร้าหมองในใจอยู่หรือถ้าคนที่มีปัญญาหน่อยเขาไม่เผลอหรอกไอ้นี่มันเศร้าหมองนะนี่มันฟุ้งซ่านนะนี่อกุศลนะนี่มีโทษนะเขาจะไม่เผลอเลยเนี่ยนะก็เรียกว่าวัดไข้ใจตัวเองก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยป่วยบ่อยนะความคิดเราป่วยบ่อยความคิดเราไม่สบายบ่อยเดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็เป็นหวัดทางความคิดเนี่ยนะมันติดเชื้อมาเอ้าก็เห็นเขาเครียดมาเราก็เครียดตอบใช่ไหมอันนี้ก็ติดเชื้อหวัดมาแล้วล่ะเนี่ยนะเห็นเขาไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจด้วยเห็นเขาเครียดเราก็เครียดด้วยเห็นเขาหงุดหงิดเราก็หงุดหงิดด้วยเห็นเขาโกรธมาเราโกรธหนักกับเขาอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นพวกนี้เขาเรียกว่าหวัดที่มันรุนแรงมากรุนแรงใช้ผ้าทิชชู่แบบซับน้ำมูกไม่พอหรอกมันต้องอย่างอื่นอีกเนี่ยมันต้องฉีดยาละนะครับเพราะพวกนี้เป็นอักเสบทางความคิดเนี่ยนะมันก็ต้องคิดดูว่าความเห็นของเราเนี่ยดับกิเลสได้จริงหรือที่ทำอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลได้จริงหรือเนี่ยอันนี้ต้องสำรวจตรวจสอบนะอย่าลืมว่าพระโสดาบันเป็นคนที่คิดอะไรละเอียดท่านจะไม่เป็นพวกสะเพร่าไม่สะเพร่าและคิดบรรลุแน่ยังไงอ่ะเขามีการซักมีการฟอกมีการสำรวจตรวจสอบแล้วว่ามันจริงหรือไม่เขาเช็คข้อมูลอยู่ตลอดเลยนะก็เรียกว่าตรวจสอบมากเลยนะทีนี้ข้อต่อไปนะญาณะที่3ข้อ545ภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกธรรมนอกวินัยนี้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมีอยู่หรือหนออริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราประกอบด้วยโสดาปัตติมรรคสัมมาทิฏฐิใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกธรรมนอกวินัยนี้ประกอบด้วยทิฏฐิณเช่นนั้นไม่มีอันนี้เป็นญาณะที่3ที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันพระอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วคือทิฏฐิความเห็นนี้ไม่ใช่ความเห็นโหลๆว่างั้นเถอะไม่ใช่เห็นโหลมีทั่วไปหมดเนี่ยนะวางขายตามตลาดทั่วไปหมดเป็นความเห็นที่เรียกว่าสาธารณะเอามาเป็นสินค้าแบ่งขายมีขายทั่วทุกลัทธิเป็นต้นไม้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นโสดาปัตติมรรคสัมมาทิฏฐิที่มีอยู่เฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ของเราต้องระวังให้ดีเนี่ยนะอุ้ยข้อปฏิบัติอันนี้เนี่ยไม่เลอะไรกันนะไม่โหลหรอกมีที่นี้ที่เดียวปั้นมากับมือสร้างมากับมือไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะงั้นคุณก็เป็นพระพุทธเจ้าสินะนี่ไม่แต่นี่หมายความว่าเป็นทิฏฐิที่มีอยู่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นความเห็นตามเป็นความเห็นที่มีอยู่เฉพาะผู้ที่สร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะรู้เห็นแล้วเราก็เป็นผู้ที่รู้เห็นตามพระพุทธเจ้าอันคำสอนนี่มีอยู่เฉพาะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แบบโมนั่นก็ดีนี่ก็ดีดีไปหมดเนี่ยนะทั้งที่ความเห็นคนละเรื่องเลยดีไปหมดมันจะไปดีได้ยังไงเนี่ยนะก็เรียกว่าอะไรที่มันตีกันหมดเนี่ยนะที่มันทะเลาะกันเองในตัวแล้วบอกอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีเหมือนคนใจดีใช่ไหมเหมือนคนใจกว้างนะก็ความดีอันนั้นก็คิดให้ดีกันแล้วกันเนี่ยนะยอมรับว่าความเห็นอันนั้นดีก็คุณก็คิดว่ามันดีแล้วใช่ไหมถ้าดีแล้วก็รับผลโดยก็อะไรนะยินดีรับผลของมันเถอะว่างั้นนะดีไปทุกเรื่องไปหมดเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเน้นพิเศษคือทิฏฐิที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นก็คือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเน้นพิเศษคือเ วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิแล้วก็มรรคสัมมาทิฏฐิพิเศษคืออริยมรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่รู้ทุกข์สัมมาทิฏฐิที่รู้สมุทัยสัมมาทิฏฐิที่รู้จักนิโรธคือพระนิพพานสัมมาทิฏฐิที่เป็นไปเพื่อโสดาปัตติมรรคเนี่ยนะเจริญทิฏฐิอันนี้แล้วจะเจริญด้วยโสดาปัตติมรรคจะเจริญด้วยสกทาคามิมรรคจะเจริญด้วยอนาคามิมรรคและในที่สุดเพิ่มพูนอรหัตตมรรคได้สำเร็จเนี่ยนะอันนี้เป็นข้อที่4ญาณะที่3สิเนาะญาณะที่3ก็คือเป็นทิฏฐิที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นส่วนญาณะที่4ภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเนี่ยนะประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นธรรมดาพระอริยะธรรมดาของท่านกับธรรมดาของเราเหมือนกันหรือเปล่าดูดิธรรมดาแปลว่าปกติเนี่ยนะปกติของพระอริยสาวกเป็นยังไงภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือโสดาปัตติมรรคเนี่ยนะมีธรรมดาหรือมีปกติอย่างไรภิกษุทั้งหลายธรรมดาปกติของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพระโสดาบันเนี่ยนะความออกจากอาบัติเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกย่อมต้องอาบัติเช่นนั้นได้บ้างก็แปลว่าพระโสดาบันท่านก็เป็นอาบัติได้แต่เป็นอาบัติที่ไม่ได้เจตนาจงใจที่จะล่วงเพราะไม่รู้ว่าเป็นสิกขาบทนี่อย่างหนึ่งล่วงเพราะอะไรเพราะหลงลืมสติอย่างหนึ่งเนี่ยนะถึงอย่างนั้นพอท่านรู้ว่าเป็นอาบัติก็รีบแสดงรีบเปิดเผยอาบัติรีบทำอาบัติให้ตื้นออกจากอาบัตินั้นในสำนักของพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพมจารีที่เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงเปิดเผยทำให้ตื้นแล้วก็สังวรระวังต่อไปท่านจะล่วงในสิ่งที่ท่านไม่รู้เท่านั้นพอท่านรู้ปั๊บท่านก็จะสังวรระวังต่อไปการที่ใจของท่านเป็นอาบัติเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนกุมารที่เด็กอ่อนน่ะนะกุมารหรือเด็กอ่อนนอนงายถูกถ่านไฟด้วยมือหรือเท้าเหยียดมือเหยียดเท้าเข้าไปหาไฟแล้วก็รีบชักหนีอย่างเร็วพลันฉันใดอริยสาวกนั้นรู้ชัดว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นอาบัติแล้วก็รีบแสดงคืนรีบทำคืนรู้กลางวันแสดงคืนกลางวันรู้กลางคืนแสดงคืนกลางแสดงคืนตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นสังวรระวังว่าประวัติศาสตร์จะไม่มีซ้ำอีกเหมือนกันเถอะจะไม่เวียนกลับไปเป็นเช่นนั้นอีกเปรียบเหมือนเรียกว่าเอาใครที่เอามือไปยื่นไปโดนไฟลวกเนี่ยเอาอีกไหมตั้งใจไหมจะเอาอีกรอบหนึ่งไหมเอาอีกรอบหนึ่งเขาไม่เพี้ยนขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นอริยสาวกนั้นย่อมเป็นอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นธรรมดาของพระโสดาบันถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นเนี่ยนะเรียกว่าต้องการปกปิดซ่อนเร้นตัวเองหรือเปล่านะมีความผิดอยู่แล้วก็ปกปิดมกเม็ดอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะไม่คิดจะชำระคืนไหมเนี่ยอันนี้แหละเป็นญาณที่4เป็นพระที่เป็นของพระอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันพระอริยะสาวกนั้นบรรลุแล้วเห็นมั้ยทีนี้ต่อไปญาณที่5ของพระอริยะเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยะสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยปกติธรรมดาเช่นใดคือปกติของพระอริยสาวกพระโสดาบันเนี่ยนะถึงเราก็ประกอบด้วยปกติธรรมดาเช่นนั้นธรรมดาเช่นนั้นคืออะไรธรรมดานี้ภิกษุทั้งหลายธรรมดานี้ของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ที่ควรทำอย่างไรของเพื่อนสัพพมจารีโดยแท้คือเป็นคนที่เรียกว่าไม่เอาเปรียบเพื่อนเลยอ่ะนะถ้ามีกิจการงานของสงฆ์ขึ้นมาก็ไม่เอาเปรียบขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ทั้งหมดถึงทำงานเป็นต้นอย่างอื่นอยู่ถึงช่วยเหลืองานเพื่อนสัพพมจารีคือครูบาอาจารย์เป็นต้นอยู่แต่ความเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลสิกขาเพ่งเล็งอย่างแรงกล้าแล้วฝักใฝ่อย่างแรงกล้าในอธิศีลฝักใฝ่อย่างแรงกล้าในอธิจิตฝักใฝ่อย่างแรงกล้าในอธิปัญญาของพระอริยสาวกนั้นมีอยู่เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนถึงจะเล็มหญ้าเคี้ยวกินหญ้าก็ยังชำเลืองดูลูกฉะนั้นใช่ไหมแม่โคเนี่ยเวลากินหญ้าไปเนี่ยลืมลูกไหมไม่ลืมฉันใดพระภิกษุเหล่านี้ถึงท่านจะทำงานอย่างอื่นอยู่ก็ตาม แต่ใจของท่านก็น้อมไปในอธิศีลสิกขาน้อมไปในอธิจิตสิกขาน้อมไปในอธิปัญญาสิกขาน้อมศีลให้เจริญยิ่งขึ้นน้อม สมาธิแล้วก็น้อมปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้นอริยสาวกย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดปกติธรรมดาของเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนี้เป็นญาณที่5เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนของพระอริยสาวกบรรลุแล้วไม่ทั่วไปกับปุถุชนนะปุถุชนนี่แสดงว่าไม่ค่อยเพ่งเล็งในสิกขาเลยโอ้ยปล่อยปะละเลยเนี่ยนะนะปล่อยปะละเลยนะไม่ใช่เล็มไปคิดถึงศีลไปเนี่ยนะก็อย่างที่จริงอ่ะก็มันก็ควรเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะนะทำจะทำงานอย่างอื่นประกอบอาชีพอย่างอื่นใจก็ต้องเพ่งเล็งไปในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะก็อย่างว่าเราฝ่ายเรื่องไหนมันก็จะได้เรื่องนั้นใช่ไหมฝ่ายเรื่องไหนสนใจเรื่องไหนเอาใจใส่ในสิ่งใดก็ในที่สุดใจของเราก็น้อมไปเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเป็นสิ่งที่เราควรฝักใฝ่เสาะหาแสวงหาควรที่จะเพ่งเล็งเลยเนี่ยก็คืออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะทีนี้ข้อที่6เนี่ยนะญาณที่6ของพระอริยะเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละใดพละคือกำลังเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละคือกำลังเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพระอริยะเนี่ยนะประกอบด้วยพละอย่างไรมีกำลังอย่างไรภิกษุทั้งหลายพละนี้ของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพระอริยสาวกนั้นเมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่คือเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งเอาธรรมวินัยของพระตถาคตมาประกาศทำให้มีประโยชน์รวบรวมเอาไว้ในจิตกำหนดไว้ในจิตทั้งปวงแล้วเงี่ยโสดลงฟังธรรมประมวลจิตตั้งจิตเพื่อให้รับประโยชน์แล้วฟังธรรมไม่ใช่ไม่เพ่งโทษผู้แสดงไม่เพ่งโทษเนื้อหาไม่เพ่งโทษตนไม่เรียกพวกนี้ไม่เรื่องมากนะจิตตั้งจิตกำหนดในประโยชน์แล้วน้อมเพื่อให้ธรรมทั้งหลายเหล่านี้เจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยนะอริยสาวกรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละคือกำลังเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละคือกำลังเช่นนั้นนี้ญาณที่6เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วเนี่ยนะก็บรรลุอริยะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าน้อมฝักใฝ่ในการฟังธรรมในอรรถกถาหน้า438เนี่ยนะกล่าวว่าพระอริยสาวกทั้งหลายเป็นผู้รักการฟังธรรมนะรักฟังธรรมเนี่ยรักยังไงรักเท่ากับมูลนิธิเท่ากับรักธรรมไหมรักธรรมนะไม่รู้ว่าคนผู้รักธรรมแน่นอนนะอันดับแรกเรียกว่ารักการฟังธรรมเมื่อจะไปฟังธรรมก็ไม่นั่งหลับฟังนะเนี่ยก็บอกว่าคุณสมบัติการนั่งหลับมีไหมเนี่ยโดยถ้านั่งหลับจะมาหลอกกันเลยว่ารักธรรมนะไม่เชื่อหรอกสองเวลานั่งฟังธรรมแล้วก็สนทนากับเพื่อนอยู่ไหมธุระสำคัญเกิดขึ้นทันทีเลยเนี่ยนะไอตอนก่อนฟังธรรมไม่มีธุระนั่งเงียบกันเนี่ยนะพอเริ่มฟังธรรมก็เริ่มมีธุระเริ่มปรึกษาหารือกันแล้วเนี่ยนะบอกโอ้อะไรจะปานนั้นเนี่ยนะแล้วก็ฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยเรื่องนั้นทีเรื่องนั้นนิดเรื่องนี้หน่อยเนี่ยนึกธุระได้ตอนนั้นพอดีเลยนะมีเรื่องด่วนตั้งหลายเรื่องอยู่ในใจต้องรีบทำให้เสร็จเนี่ยนะแต่พอถ้าไม่ฟังธรรมก็ไม่มีอะไรต้องรีบเลยนะพอเริ่มฟังธรรมปั๊บก็โอ้โหทำเป็นรอบคอบขึ้นมาทันทีเลยนะเหมือนรอบคอบเหมือนมันจริงเถอะไม่จริงอ่ะนะพอเลิกฟังธรรมปั๊บก็หมดธุระเหมือนกันเนี่ยนะตรงนี้มันยุ่งมากเลยสงสารแต่คนแสดงนี่เลยก็บอกว่าพระอริยสาวกเนี่ยเป็นผู้ที่รักการฟังธรรมเนี่ยนะเมื่อจะไปฟังก็ไม่นั่งหลับไม่สนทนาแล้วก็ไม่มีจิตฟุ้งซ่านในการฟังโดยที่แท้ท่านเป็นผู้ไม่อิ่มในการฟังธรรมเหมือนบริโภคน้ำอมตะน้ำอมฤตเนี่ยนะฟังจนถึงรุ่นอรุณรุ่งอรุณในการฟังธรรมแล้วถ้ายังมีการแสดงธรรมอยู่ก็ฟังไม่เลิกไม่ลาฟังไม่เบื่อไม่หน่ายฟังไม่อิ่มเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะรักในการฟังธรรมนะก็คือเข้าฟังแล้วเนี่ยนะอย่างสมมติว่าถ้าเราอย่างคนที่ทำงานถามรุ่มหามค่ำทำมันแล้ววันเล่าไม่เลิกไม่ลาเนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงขยันขนาดนั้นเขาเห็นผลกำไรของการงานอันนั้นงานนี้ได้เท่านั้นงานนี้ได้เท่านั้นตีค่าชั่วโมงแล้วโอ้ชั่วโมงงานของเราเนี่ยชั่วโมงละ ถ้าเป็นคิดแบบฝรั่งโอ้ชั่วโมงหนึ่งหลายพันเหรียญเนี่ยนะโอ้แต่ละชั่วโมงแต่ละวันเนี่ยถ้าทำทั้งปีเนี่ยคำนวณตัวเลขออกมาแล้วปีหนึ่งกี่สิบล้านเหรียญก็ว่ากันไปโอ้พวกนี้ขยันทำแทบตายเนี่ยนะบางทีเขาทำตายเลยก็มีถามว่าทำไมเพราะมันเห็นกำไรเนี่ยนะฉันใดพระอริยสาวกที่เขาฟังธรรมเนี่ยเขาเหมือนเขาเห็นกำไรแล้วงานนี้ศรัทธาเขาต้องเพิ่มขนาดนี้งานนี้ฟังปั๊บศีลของเขาจะเจริญขึ้นเท่านี้ฟังปั๊บรู้เลยว่านี่หิริโอตตปะเพิ่มขึ้นเท่านี้ฟังแล้วสุตะนัยยะต่างๆเพิ่มขึ้นจาคะเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นฟังแล้วสติปัฏฐานเพิ่มขึ้นสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคเพิ่มขึ้นฟังแล้วแหมน้อมไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานดูถ้าอย่างเงี้ยบรรลุได้อย่างแน่นอนในคนระดับสูงคือเขาเห็นผลกำไรของการฟังเนี่ยนะมันเขาก็เลยรักการฟังธรรมและอย่างหนึ่งที่เขาบรรลุเป็นพระอริยะได้ก็เพราะการฟังธรรมนั้นการฟังธรรมก็ยังเป็นสะพานเชื่อมไปหาการตรัสรู้อย่างอื่นก็เลยมีใจรักที่ในการฟังธรรมเพราะพระอริยะสาวกทั้งหลายฝักใฝ่ในการฟังธรรมฉันใดตัวเองอ่ะเป็นอย่างนั้นไหมสำรวจดูบอกใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีใจด้วยนะนั่นนะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเลยตรงกันข้ามเลยก็กรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิสัตว์ทั้งหลายมาด้วยกรรมของตนเขาก็ไปตามกรรมของเขานั่นแหละเนี่ยนะเราคงไม่ไปเป็นแฝดกันหรอกมั้งนะภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละคือกำลังเช่นใดเราเองก็ประกอบด้วยพละคือกำลังเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายก็บุคคลถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละอย่างไรภิกษุทั้งหลายพละนี้ของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยสาวกเมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่หรือบัณฑิตแสดงอยู่ซึ่งธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศแล้วย่อมได้ความรู้อัตถะฟังแล้วก็เข้าใจเนี่ยนะคือไม่มีชั่วโมงฟังธรรมชั่วโมงไหนฟังไม่รู้เรื่องไม่มีเลยเค้าเรียกว่ารู้ทุกคำเนี่ยนะไม่สงสัยไม่อะไรทุกคำเนี่ยนะรู้เหตุรู้ผลรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคเนี่ยนะได้ความรู้จึงมีปีติปราโมทย์ที่ประกอบด้วยกุศลธรรมเนี่ยนะฟังแล้วก็มีปีติฟังแล้วก็ปีติเพิ่มขึ้นไม่ใช่ยิ่งฟังยิ่งแห้งยิ่งฟังยิ่งแล้งเหมือนเดือนเมษาเนี่ยนะก็ไม่ไหวแล้วเมษาฝนก็ไม่ตกแดดก็ออกเปรี้ยงปร่างแล้วมีธุระต้องผ่าแดดอย่างเงี้ยนะโอ้ยทุกข์แท้เนี่ยนะไม่ใช่จิตใจแห้งแล้งแบบนั้นเนี่ยนะก็คือจิตใจปลื้มปีติไปในกุศลธรรมดีใจที่เข้าใจอัดเข้าใจธรรมมีความปราโมทย์มีความปราบปลื้มในกุศลธรรมอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั้นนี้ญาณะที่7เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันพระอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วเนี่ยนะทีนี้ภิกษุทั้งหลายธรรมดาอันอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์7ประการประกอบด้วยองค์ก็คือโสอะไรองค์ของโสดาปฏิมาหรือองค์ของพระโสดาบันเนี่ยนะองค์ของผู้สำเร็จโสดาบันแล้วอีกในหนึ่งถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันเป็นยังไงถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยก็อะไรมีศรัทธาเลื่อมใสอย่างตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาเลื่อมใสตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็อันที่4ก็คืออริยกันตศีลถ้าเป็นอีกนัยยะหนึ่งก็คือเลื่อมใสอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยล่วงภัยเวรทั้ง5แทงตลอดอริยญาณธรรมคือปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมแต่ตรงนี้เนี่ยนะโสดาปฏิยังคะธรรมอีกในหนึ่งว่าอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์ทั้ง7ประการนี้ย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสดาปฏิผลเป็นพระโสดาบันอย่างแน่นอนแล้วก็มาเช็คดูนะข้อแรกก่อนอกุศลกลุ่มรุมไหมถ้าอกุศลไม่กลุ่มรุมแล้วตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจไหมข้อแรกอกุศลไม่กลุ่มรุมตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจตั้งจิตเพื่อตรัสรู้อริยสัจอย่างเดียวอันนี้ข้อ1 นะตัวในครั้งข้อ2ปัญญาตัวนี้ที่เรารู้เราเห็นเนี่ยเจริญแล้วน้อมไปเพื่อดับกิเลสไหมข้อ3ทิฏฐิที่เราเห็นเนี่ยมันตรงข้ามันเป็นไปกับลัทธิอื่นเนี่ยมีไหมมีอยู่ในลัทธิอื่นไหมนอกจากในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างที่4 อย่างที่สี่นี่เป็นยังไงถ้าเป็นอาบัติแล้วรีบทำคืนเหมือนเด็กอ่อนที่เหยียดมือไปโดนไฟไหมหรือว่าต้องการแค่ไหนนะต้องการให้มันเน่าเฟะไปก่อนเนี่ยนะไม่อย่างที่ห้าขวนขวายทำอะไรอยู่ใส่ใจในสิกขาไหมเหมือนแม่โคและเล็มหญ้าไปก็ไม่ลืมลูกแม่โคลูกอ่อนเนี่ยนะแม่โคลูกอ่อนถึงจะเคี้ยวหญ้าไปก็ไม่ลืมลูกเนี่ยนะหรือเหมือนกับหมายนี้เขาไม่ต้องอุปมาบอกกินไปดูไปเนี่ยนะดูทีวีแล้วก็กินไปดูไปฟังอะไรเป็นต้นเนี่ยกินไปดูไปได้อะถึงทำอย่างอื่นก็คิดถึงคำสอนได้เสมอเนี่ยนะบางทีก็บอกเขาคิดถึงบ่อยชั่วโมงละครั้งเนี่ยนะโอ้ยเนี่ยบ่อยชั่วโมงตั้งชั่วโมงครั้งหนึ่งนะเรื่องบ่อยคิดถึงเท่าไหร่บอกตรงเนี้ยเคยทำอะไรแล้วพะวงบางเรื่องไหมทำด้วยความพะวงเนี่ยทำยังไงถ้าทำอะไรพะวงในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็หมดความสนุกอ่ะสิเออแล้วหมดความเพลิดเพลินในวัฏฏะไม่ดีหรอมันก็ดีอยู่แล้วแต่พอดีมันอยากเพลินในวัฏฏะเพราะฉะนั้นถ้ามามัวแต่คิดเรื่องศีลเป็นต้นนั้นทำงานไม่สนุกเหมือนกันนะถ้าทำงานสนุกก็ลืมศีลที่นำออกจากวัฏฏะเป็นต้นก็เลือกเอาอ่ะนะว่าทำควบคู่กันไปจะทำด้วยความเพลิดเพลินในงานหรือว่าเพลิดเพลินในสิกขานะก็เลือกเอามันข้อที่5นั้นเป็นผู้ที่เพ่งเล็งในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาสิกขาแม้แต่ทำงานก็ไม่เผลออย่างที่6เมื่อมีผู้ใดแสดงธรรมเงี่ยโสดลงฟังประมวลจิตด้วยจิตฟังเพื่อความรู้ยิ่งจริงๆนะเรียกว่าฟังเพื่อต้องการรับรู้ฟังแบบชนิดเรียกว่าเกาะติดจนไม่ปล่อยเลยเนี่ยนะแล้วก็ที่7ฟังแล้วก็ได้รู้อัตรู้ธรรมแล้วก็มีความปราโมทย์ในกุศลธรรมตลอดเนี่ยนะก็เรียกว่าฟังก็ไม่ใช่ฟังแบบแห้งแล้งเนี่ยนะไม่ใช่แต่ว่าฟังด้วยปีติและปราโมทย์ท่านผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม7ประการเรียกว่าผู้เพียบพร้อมด้วยโสดาปัตติผลเนี่ยนะเขาบอกว่าทั้ง7นี้ในหน้า440ท่านบอกว่าเป็นปัจเจกขณะญาณเรียกว่าญาณทั้ง7ปันญาณเครื่องพิจารณาหรือปัจเจกขณะญาณทีเดียวโลกุตระมรรคเนี่ยนะมีจิตขณะเดียวเท่านั้นแต่ว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาพิจารณาเนี่ยนะเป็นพิจารณาทบทวนในเรื่องความเห็นของตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเองนั้นมีความคิดมีทิฏฐิอย่างไรเนี่ยนะพระสูตรนี้เริ่มต้นด้วยอะไรพูดเบื้องแรกเลยกล่าวถึงการทะเลาะวิวาทใช่ไหมทะเลาะวิวาทแก่งแย่งชิงดีเสร็จแล้วพระองค์ก็ระงับการทะเลาะวิวาทด้วยแสดงสารานิยธรรม6ประการทำเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงการคือเมตตากายกรรมเมตสองเมตตาวจีกรรม3เมตตามโนกรรม4สาธารณโภคี5ทิฏฐิสามัญญตา6ขออภัย5ศีลสามัญญตา6ทิฏฐิสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตานั้นสำคัญที่สุดในสารานิยธรรมเพราะทิฏฐิสามัญญตาอันนี้หมายถึงโสดาปัตติมรรคสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐิที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะเป็นความเห็นเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาของผู้ที่บรรลุมรรคผลเบื้องต้นที่บรรลุมรรคผลคือโสดาปัตติมรรคสัมมาทิฏฐิผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยจะมีปัจเจกขณะญาณญาณเครื่องพิจารณาอีก7 ข้อก็คืออกุศลไม่กลุ่มรุมอยู่ในใจตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจ2ปัญญาตัวนี้เจริญแล้วดับกิเลสได้จริง3ทิฏฐินี้มีในพระพุทธศาสนาเท่านั้น4นะเป็นผู้ที่มีอะไรนะเป็นอาบัติแล้วก็น้อมไปรีบทำคืนเนี่ยรีบเปิดเผยตนตามความเป็นจริงเหมือนเด็กเหยียดมือไปโดนไฟ5เพ่งเล็งในสิกขา3เรียกว่าทำอะไรก็ไม่ลืมสิกขา3 6เงี่ยโสดฟังธรรม7ฟังแล้วก็รู้อัตรู้ธรรมแล้วก็มีปราปีติปราโมทในกุศลธรรมเนี่ยนะมันก็เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงสูตรนี้จบลงพระภิกษุทั้งหลายก็ชื่นชมอนุโมทนาในพระสูตรพระธรรมทั้งหมดนี้เนี่ยนะแต่ว่าเลิกทะเลาะกันไหมไม่พระองค์ก็แสดงคือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะก็น้อมไปเอาเน้นเอาผู้ที่มีบุญเป็นหลักนะส่วนผู้ที่ยังทะเลาะกันก็ให้ทะเลาะกันต่อไปแล้วกันอย่างนั้นเถอะแต่เก่งพวกในพระสูตรจริงก็ยังไม่เลิกทะเลาะกันก็ยังทะเลาะกันต่อไปแต่ในที่สุดพระภิกษุที่ทะเลาะกันทั้ง500เหล่านั้นก็บรรลุนะฝ่ายละ500นะบรรลุหมดเลยไม่เหลือขนาดว่าผู้ที่มีเรียกว่าชาติสุดท้ายจะบรรลุแล้วเนี่ยนะ ขณะนั้นเวลากิเลสมันเล่นงานเข้ามาน้ำขันเดียวก็ทะเลาะกันนะรองเท้าข้างเดียวก็ทะเลาะกันเหมือนต้นมันเรียกว่าเลยเป็นอย่างนี้แหละวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราได้ฟังนะพระธรรมคำสอนก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แสดงประกาศเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะขอให้เรามีส่วนในการเจริญข้อปฏิบัติเพื่อให้ได้ตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใดเป็นที่พ้นทุกข์ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ตรัสรู้ธรรมนั้นด้วยมิจฉาทิฐิเป็นต้นมิจฉามรรคทั้งหลายที่พระองค์แนะนำให้ขจัดออกไปขอให้เราได้กำจัดมิจฉามรรคทั้งหลายเหล่านั้นด้วยสัมมามรรคเหล่าใดที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็ขอให้เรามีส่วนได้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวงเหล่านั้นให้เจริญธรรมะเหล่านั้นให้บริบูรณ์เต็มเปี่ยมสมดังเจตนาปณิธานของพระพุทธเจ้าที่ตั้งความปรารถนาเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้รับประโยชน์ได้รับความเกื้อกูลได้รับความสุขตลอดไปอนุโมทนาเนี่ยนะ